Lebon. Lepon. Amon na fi. Dan nam. Bay ba mom ya fekke. Dan ñu tali mo dekk. Waaw ki ben way la won. Gan bi nak mo dafa ñewon nekkon ap gan ñu ci ben kër quoi. Leg mom bi mu ñew ci galle fekk wa galle bi daal di top ngalax. Leg yu waji nak bon ñu and rek non ci salle bi affaire yoy ñu top. Ñepp top bon ñu nak ñu lan koy jox ngalax waji ne non mom du len ngalax quoi mom lek ngalax affaire yoy quoi. Yaay wax wa mo non mom du ko lek quoi. Ah ñi ñene ak kon baxna lay ñi ñi tok non di waxtaan ni ñi waxtaané non ñom daal ñu dégg ay ciow ci biti nak wa galle bi ñepp gënd quoi di xol lam mo xewa daal di bayyi nak waaji ci biir salle bi fofu mom ak ben xalé quoi moy genre xalé yo nga xam bo len xol da nga nan ñi sax mëna guñu wax quoi waaji daal bi nekk nit ñi gënd rek wa ne xaaral mu profito nan ci ngalax gi bala nit ñi di duggar quoi waaji daal nekk xalé bi mom amna ben kaas bu joxel lo kaas bu fess del xalé baang xalé mom mi ngi téy kaasam non da waji yotu kaas nangu kaas bi xale bi yoron quoi da di nan lu bari ci ngalax gi quoi rek da di delo boy bi mi delo xale bi nak kaas bi rek rek da ne rek boy bi nako di ñaaya boye rek waji tim nako han fo may bolé ci doxat bi wala ci ngalax gi ma nan